kilokola damu ye na Eva na memi ndenga bongo mpona ligi ye na suki solo bandeko ibala bandeko mama obazaka pe yokanisaka na ligi ye tika ndeko yenga yenga bakoko baloba nandibine loba ndeko kotia koko mbele na soso elongo te yangonga na suka boye mokili ye soleka la jakula na jakula meri jo bakoko baloba Nandi bine loba de koko tia koko mbele na soso elongo te yangonga na suka boye mokili ye ya mani ye kanga matoi ye na yebielanga songa etonda bana mawa yebisa nyango Tori kani ahe, ne amote mama. Ya selie, selaya kanana, ye ba mama, selaya makapo, kicha sabato koko moto atako akoka. Oye, ya cha moise, pesa ya etoli, mokore ko beba, bako seka ya gana yo. Bako seka ya kana yo, iacha maito. Bako seka ya kana yo, iacha kula e. Bako seka ya kana yo, o baka seblo. Bako seka ya kana yo, sania sania. Bako seka ya kana yo, ya mama e. Bako seka ya kana yo, ya niango e. Bako seka ya kana yo. Loca, la jacula, sereo, ay, na kufa bure pamba, seleka, la jacula. Kamugajiko Ena kandate mama Sila uka, sila uka, sila uka, sila uka Situ uka, situ uka, situ uka, situ uka Anapan, anapan, anapan, anapan Something Yeah.